तम देवाह चक्रिरे, तम धर्म, उस धर्म को देवताओं ने धारण कर लिया। सैव अद्य सर्था सैव अद्य सविश्व, इस शब्द को स्वयं श्रुति ने ब्राह्मण भाग में वही वर्णन कर लिया है। द्वा एति अमूरी अद्रियं तदेवाप्य अद्य कुर्वन्ती, ऐसे उसी को समझा रहे। द्वायति यदेव वा, यहाँ पर एव अर्थ है, यदेव एते व्रतम अमूरी अमुष्मिन काले, जो व्रत इन्होंने अमुष्मिन उस समय में जब सृष्टि आरंभ हुआ था, अनने सब ने हट कर बैठे थे, मैं जलाती ही रहूंगी, अग्नि बोली नहीं, मैं जो ये करूंगा वो करूंगा, सब अपने आप जो लगे रहे, उस समय जो निश्चय कर लिया कि नहीं, ये जो वायु ही के कारण से हम सब हैं, उन वायु को ही आपने मुख्य रूप में धारण कर लिया था, वह आज भी वागादेव अग्नियादेश बता रहे क्या धारण किए थे उस काल में अमुष्मिन काले, वागादेव प्राण व्रतम अग्नियादेश वायु व्रतम च अध्रियंता, उस काल में वागादियों ने प्राण को जो है उपासना करने का, प्राण को ही धारण करने का नियम कर लिए थे, और अग्नि आदियों ने वायु के व्रत और वायु को ही जो है अपना धर्म रूपेण धारण करने का निर्णय लिए थे। तदेव अद्याद कुरुवंती, उसी को वे आज भी कर रहे हैं, अनुवर्तन्ते अनुवर्तिष्यन्ते च, केवल अभी अनुवृत्त कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, आगे भी भविष्य में अनुवृत्त करते ही रहेंगे। अनुवर्तिष्यन्ते च व्रतम तै अभग्नमेव, उन लोगों के द्वारा निरंतर व्रत को अनुवर्तन करते रहा जाएगा, वो भी निर्विघ्नता पूर्वक निर्दोष पूर्वक किया जाएगा। यत्तु वागादि व्रतम अग्नियादि व्रतम च तद भग्नमेव, और वागादि में जो अपना व्रत था, वाग्या निश्चय कर गई थी मैं बोलती ही रहूंगी, नहीं वो चल नहीं पाया वाणी का, और अग्नि ये सोच रहे थे कि हम जला दे ही रहेंगे, लेकिन उसका भी व्रत भग्न हो गया। तद भग्नमेव तेषां अस्तमन काले स्वाव काले च वायो प्राण च निम्लुप्ति दर्शना, क्यों हेतु मूल में दिया है, तस्मात एकमेव व्रतम चरेत प्राणाचरण नहीं, तो उससे पहले कहते, इसलिए क्या हुआ तेषां अस्तमन काले, कौन अग्नि आदि नाम अग्नि सूर्य आदि जब अस्त को प्राप्त होते हैं तो वायो निम्लुप्ति दर्शनात् वायु में लीन होता हुआ दिखाई देता है। स्वावकाल स्वावकाल में किन के लेना वागादियों का, इनको जो प्राणे निम्लुप दर्शनात् प्राण मिलीन होता हुआ देखने को मिलता है, ऐसा अनुभव कर लेना। अथेत अन्यत्र उक्तम, इस विषय में अन्यत्र और अन्य उपनिषद में स्पष्ट बोला गया है, यदा वही पुरुषत्व विधि प्राणंतर विभाग प्राणम मन प्राणम चक्षु प्राणम श्रोत्र यदा प्रबुद्ध दे प्राणादेव ही पुनर्जायन्ते इत्यध्यात्म अथा दैवतम, यदा वाग्निर अनुगुच्छति वायुं तरी अनुद्वाति तस्मादेनम उदवासीदिति, अहोह वायुं हि अनुद्वाति यद आदित्यस्तमेति वायुं तरी प्रविशति वायुं चंद्रमा वायौ दिशः प्रतिष्ठिता वायोरेव अधि पुनर्जायन्ते इति, ऐसे अन्य उपनिषदीय मंत्र को यहाँ पर दे दिया। जब यह पुरुष होता है प्राण तरी वागप्येति, यह वाणी उस समय प्राण में लीन हो जाती है, मन भी प्राण में लय हो जाता है, चक्षु भी प्राण में लय हो जाता है, श्रोत्र भी प्राण में लय हो जाता है, और जब यह पुरुष जगता है यदा पुरुष प्रबुद्धते प्राण से ही ऊर्ध्व की ओर में अधिक तात्पर्य पर प्राण से निकल करके अभिव्यक्त हो जाता है, पुनर्जायन्ते ये वाग आदि इंद्रियां पुनर्भिव्यक्त हो जाते हैं, ये अध्यात्म संबंधी विचार हुआ। अब अधिदेव संबंधी यदा वह अग्नि अनुगच्छति, जब अग्नि नाश हो जाता है विलीन हो जाता है तो वायु तरी अनुद्वाति वायु में इसको उद्वास हुआ करता है, तस्मादेनम उदवासी इति आहोह, इसलिए इस वायु को लोग कहते हैं सबको अपने अंदर उद्वास करा लेने वाला है, सबको अपने अंदर लीन कर लेने वाला है, इसे उदवासी ऐसा कहा दिया जाता है। वायु में अनुद्वाति यद आदित्य यदा आदित्य अस्तमेति, इसलिए जिस जब आदित्य भी अस्त को प्राप्त करता है और वायु में ही वो उद्गमन करता है, अतएव वायु तरी प्रविशति, इसलिए उस समय वायु में प्रवेश कर जाता है। अतः वायु चंद्रमा वायु दिशा प्रतिष्ठा, वायु में चंद्रमा भी लीन हो जाता, वायु में दिशाएं प्रतिष्ठित है, इसलिए वायु रेव अधिक पुनर्जानते हैं और पुनः जिनकी अभिव्यक्ति जब होती है तब तो वायु से निकल करके सब के सब प्रकट हो जाते हैं। इसमादेवर्धम वागाम वागादिषु अग्नेषु, यही व्रत वागादियों में और अग्नियादियों में अनुगत प्राणश्च प्रतिस्पंदात्मकत्वम्, जो वायु और प्राण का प्रतिस्पंदात्मक व्रत है, प्रतिस्पंदात्मक जो निरंतर जो चलनात्मकता जो दिख रहा है, यही एक तरह से व्रत के समान नियम है, नियमित रूप से चल रहे व्रताओं में नियम। व्रत का मतलब क्या? नियम। नियम यह क्या है? चलते रहने का नियम। वायु में और प्राण में चलनात्मकत्व उनके अपने स्वभावगत धर्म विशेष है और कभी नहीं मिटता। बाकी सबके जो धर्म विशेष थे, बोलना चालना वगैरह, सब शराम को प्राप्त कर गए, थकान को प्राप्त होकर मिट गए, या दौड़ते रहने का अस्ताचल को प्राप्त कर गया सूर्य, इस प्रकार के सभी का अपना अपना क्रियाकलाप क्या तो स्वाभाविक जो माना जाता है, वह कहीं न कहीं जाकर नष्ट हो जाता था, पुनर्व्यक्त हो जाता था, अनव्यक्त और अभिव्यक्त दशाओं को प्राप्त हो रहा है। लेकिन वायु का और प्राण की जो चलनात्मकता रूपी जो स्वाभाविक धर्म इनका अपना, इनका कभी भी लय नहीं होगा। नियमित रूप से चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे, इसलिए इसको कह दिया व्रतम। सर्वैर देवैर अनुवर्तमानं व्रतम, हर वही एकमात्र ऐसा व्रत है जो सकल देवताओं के द्वारा भी अनुवर्तमान है। यदि वायु और प्राण को छोड़ दें, खाए जाए, वो भी मर जाएंगे, इसलिए वो भी सब अपने अंदर अनुवर्तन किए हुए स्थित निरंतर, जिसलिए देवता लोग भी ऐसा कर रहे हैं निरंतर, प्राण और वायु का ध्यान रखे रहते हैं। समष्टि में वायु, विष्णु में प्राण का ही ध्यान किया करते हैं, उपासना किया करते हैं, चिंतन किया करते हैं। तस्मात् अन्यो भी, इसी प्रकार अन्य भी जो कोई भी उपासक मनुष्य वे भी क्या करें? एकम एव व्रतम चरेत, एक ही व्रत का आचरण करे आप। क्या व्रत? किंतत् प्राण्यात् प्राणन व्यापारं कुर्यात्, अपान्यात् अपानन व्यापारं च कुर्यात्। आप प्राणन क्रिया करें और अपानन क्रिया करते रहें। क्या आपने कर दिया? ये तो हो ही रहा है, करने की जरूरत है? कह रहे हो तो रहा है, सभी में होते रहता है, होने से कोई फायदा नहीं, होते रहने से कोई फायदा नहीं। फायदा इस होने होता हुआ चीज का फायदा उठाइए ना, हो तो रहा है, लेकिन होता हुआ उस कार्य का, उस क्रियाकलाप का लाभ क्या उठा रहे हो आप, वो देखना है। लाभ तब उठा सकते हैं जब आप इसकी उपासना करें। जैसे है ना, बहती गंगा में आनंद ले लो, जा ही नहीं है, चलते चलते अपना प्रणाम कर रहे नहीं, बस में बैठे बैठे इतना तो कर ही लिया, लाभ तो उठा लिया ना, मंदिर का दर्शन हुआ गाड़ी से तो प्रणाम कर लिया आपने, वैसे यहाँ लाभ उठाइए तो जो हो ही रहा है, होता हुआ से भी लाभ उठा लेना है। वो लाभ उठाने ही यहाँ पर व्रत है, वही उपासना, वही कार्य करो, प्राण करो, मैंने करो का मतलब होता हुआ का ध्यान दो, वही आज पाई उपासना नहीं। प्राणन अपानन व्यापार से प्राणन अपानन लक्षण से उपरमो अस्ति, क्योंकि प्राणन और अपानन व्यापार जो कि प्राण और अपानन रूपा है, उसका कभी उपराम नहीं होता। बाकी किसी भी इंद्रियों के व्यापार पर यदि आप ध्यान करने की चेष्टा करोगे, उपासना करने की चेष्टा करोगे, वो तो कभी ना कभी खत्म हो जाते। आज यदि इंद्रियां आप बैठे हुए आंख खोल के बैठे हुए करें, जो इंद्रियां हमारी चक्षु जो जो देखते जाएगा, उस सबको मैं साक्षी भाव से देखते रहूंगा, देख रहे हो आंख को आ रहा है जा रहा है चीज सामने देख रहा है, और फिर अपना तटस्थ है। कब तक ये उपासना कब तक चलेगी आपकी गाड़ी? ठप आंख थक जाता है, बंद होता है, देखना बंद कर दिया, तुम्हारी उपासना टूट गई। प्रत्येकता ध्यान कहां रहा? नहीं बन सकता। और प्राण ऐसा है आंख बंद हो रहा, आंख खुला रखो, चलते रहने वाला चीज है, निरंतर चलते ही रहेगा, 24 घंटा भी आप उस पर ध्यान कर सकते हैं। आपके पास निरंतर सोने की जरूरत ही क्या, सोना ही नहीं है इसमें। और यदि आप श्वास पर ध्यान करते करते करते सो जाएंगे ना, मन श्वास पर टिका रहा। आप देख लो मन की विचित्र स्वभाव है, आप जिसकी चिंतन करते हुए सोइए आप, जगेंगे ना आप, जब वही चिंतन चालू रहेगा। बीच में सो गए हैं आप, मन भी आपको एहसास नहीं करेगा मैं सोच रहा हूँ, इन मन सोचते रहता, अपना बैटरी चलती रहती, इसलिए आपने जो दे रखा है उसको लेके अपना काम कर रहा है, एन आप सो भी रहे। नहीं, वो गाढ़ सुषुप्ति में नहीं होता है वास्तव में, साधारण सुषुप्ति में नहीं, साधारण सुषुप्ति में लय नहीं होता पूर्ण रूप से, गाढ़ सुषुप्ति में लय होता है। और गाढ़ सुषुप्ति होती कितने देर तक, 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं होता। आप जो 6 घंटा सोते हो उसे 15-20 मिनट मुश्किल से गाढ़ सुषुप्ति होती है असली है। वो होनी उसे कोई दिक्कत नहीं, वो भी उसे मन उसी में लीन होकर रहेगा, श्वास में लीन हो रहा है ना। एक होता है पुरकृत नाड़ी में लीन हो गया, अज्ञान पूर्वक लय वह गलत चीज है, और ज्ञान रूपासना करते करते वायु में लीन हो गए, प्राण में लीन हो जाए वो खराब नहीं है। प्राण में तो लीन हुआ, अपने उपास्य में उपासक एक ही भूत हो गया तो अच्छा बात हुआ कि खराब हुआ। आप अज्ञान में अविद्या में लीन होते हैं, यदि आप इसके चिंतन न करते हुए सो जाओगे तो कहां लय होगा मन, अविद्या में। और अब लय कहां हो रहा है, प्राण, जो माना प्राणम मन वास्तव में वो वास्तव में सुन, आप गाढ़ से रहते हुए भी उपास्य और उपासक की एकता के कारण से उसमें उपासना चल रही है। इतने अंदर है पहले उपास्य उपासक भेद पर उपासना चल रहा है, बाद उपास्य उपासक एक ही भूतों पर उपासना, इतना दिन तब भी होते ही रहता है, इस पर निरंतर होते रहेगा यदि इस पर हम ध्यान देते हैं। इधर समाधि में हम नहीं है, ये बात नहीं, समाधि में ध्याता और ध्येय एक हो गया, इसलिए ध्याता नहीं है ध्येय भी नहीं है, ये बात नहीं, ध्याता ध्येय एक हो गए हैं। पहले भेद पूर्वक ध्यान था, अब अभेद पूर्वक ध्यान हो रहा, ध्यान तो अब भी हो रहा है तब भी हो रहा है, ध्यान और समाधि अलग चीज नहीं है, हम अलग जो अंग बोल रहे हैं, इसलिए जब भेद पूर्वक ध्यान रहता है उसका नाम हमने ध्यान सही कह दिया, और अभेद पूर्वक जब ध्यान होने लगता है उसका नाम ध्यान नहीं रखा, समाधि नाम अंतरित रहेंगे। अज्ञान का कार्य होने दो, लेकिन प्राण में मन लय हुआ कि नहीं हुआ वो हमें इम्पोर्टेंट है, और प्राण अविद्यासी जंग चल रही है वो चलते रह दो, मुक्ति थोड़ी होने जा रहा है उपासना में, यहाँ का मुक्ति का प्रसंग आ रहा है, सत्य मुक्ति कहाँ हो रही है, यहाँ वो प्रसंग ही नहीं है, यहाँ प्रसंग तो उपासना की है, उपासना होती ही अविद्या में, होने दो, अविद्या में प्राण संचरण हो रहा है और प्राण में मन लय हो गया, अच्छी बात है, ये होना ही उत्कृष्ट उपासना है। अविद्या में लय होता है, अविद्या में प्राण में लय हो रहा है ना, हो रहा है ही उसमें, अविद्या का ही कार्य है सब कुछ, लय क्या होना है, जब है घट में जब विद्यमान है बोलोगे तभी कहाँ है, मिट्टी में ही है, जब लय हो गया जब बोले हमें नहीं दिख रहा है तब कहाँ है, तभी मिट्टी में ही है। सुषुप्ति को अच्छी तरह से समझिए, इसलिए सुषुप्ति को कह दिया समाधि के तुल्य, इसलिए कहा सुषुप्ति में, यह कि अविद्या लय होने का मतलब अविद्या में अब भी है तब भी है, इसलिए अविद्या में उस समय क्या होगा, अव्याकृत अवस्था में, अव्याकृत अवस्था में, ये बात इसी में सप्तांत धाम से पहले शुरू हो रखा है, पहले अव्याकृत है फिर व्याकृत, इतना ही अंतर है, तब भी अविद्या में अब भी अविद्या, व्याकृत में दो हिस्सा कर दिया जागृत और स्वप्न, एक अंतर विषय है एक बाह्य विषय, समाधि तो पूर्ण जागृत अवस्था और सुषुप्ति तो एक मूर्छा है, इसलिए तुलना दिया गया है केवल, जैसे यहाँ पर ध्याता ध्येय ध्यान सब एक हो जाता है ना, सुषुप्ति में भी त्रिपुटी का अलग है, उतने मात्र में सादृश्यता दी गई, लेकिन ये जड़ीभूत है तो चेतन भूत है, ये अंतर सुषुप्ति और समाधि में, ये अंतर है, सुषुप्ति एक जड़ात्मक प्रधानता है, जड़ता या प्रधान है, हम तो है चेतन तो है, मैं नहीं हूं ये तो नहीं कहता ना कोई सुषुप्ति में है ये वहां हम चेतन है लेकिन जड़ प्रधान है ये समाज में चेतन प्रधान इंद्रांतर इसलिए भाष्यकार कई जगह जो है निद्रा और समाधि कई लोग तो भ्रांति भी कर बैठे हैं इसमें सुषुप्ति ही ब्रह्म ज्ञान बोल दिया ब्रह्मानुभूति हो गया यहां तक बड़े शास्त्र इसके विषय में चला हुआ है इसका खंडन आप देखते हो वार्तिक भामति समालोचनम नाम का पुस्तक है वार्तिक भामति समालोचनम अभिनव चंद्रेश्वर जो आगे या सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती जो हुए हैं दक्षिण भारत में हरे नरसिंहपुर वाले उन्होंने बड़े जबरदस्त खंडन करी इन बातों में जिन्होंने सुषुप्ति को ही ब्रह्मानुभूति कर दिया बड़े उसमें युक्ति लोगों की अपनी अपनी है वार्तिककार की वगैरह लेकिन उसको हमने कहा नहीं ये आचार्य के सम्मत नहीं है दृष्टान पर जगह का कार्य तुलना कर रहे हैं सादृश्यता लेकर के लेकिन वही ये है कहा जाए गलत किंचित सादृश्य जरूर है सुषुप्ति और समाधि समाधि लेकिन दोनों में बहुत अंतर भी किंतु प्राण नहीं प्राण इत्यादि तस्मात तदेव एकम रथम चरित हित्वा इंद्रियांतर व्यापारम इसे तदेव एकम व्रतम चरित वही एक व्रत का जो आचरण करे हित्वा इंद्रियांतर व्यापार इंद्रियांतर व्यापार को छोड़कर और वैसे भी जो है इंद्रियांतर व्यापार क्या है अत्यंत क्षणिक है 24 घंटा होना ना भी ना तो कोई आपत्ति नहीं है ना यावत पर्यंत आप जागृत है तावत पर्यंत प्राण ध्यान हो सकता है यानी यावत पर्यंत जागृत है तावत पर्यंत कोई भी इंद्र व्यापार नहीं हो सकता इसे जागृत काल छिन्न भी ले लो कोई आपत्ति नहीं है पूर्ण जागृत काल में आप स्वयं तत्व कर सकते हैं ध्यान कर सकते हैं इन किसी भी इंद्र व्यापार को पूर्ण जागृत काल व्याप्त करता हुआ आप अनुभव कीजिए नहीं हो सकता इतने ही लोग वही बहुत है उपासना के लिए अधिक से अधिकम जितनी अधिक समय उपासना बैठ सके वही बहुत नेन मा कोई क्यों करे कोई कह रहा है क्यों अरे हो तो रहा है ना उसका भी हम लाभ उठा रहे उपासना पर काम क्यों करने के प्रयास करें तब कहते हैं इस भाव से करो भाई इस भय से तो करो अभिनिवेश से तो करो नेत मा मैंने माम पापा मृत्यु श्रम रूपी नेत अपने आप न अवापने न आत्मा मुझे पाप रूपा जो मृत्यु श्रम रूपेण चाहे अस्तत्व रूपेण मुझे प्राप्त न होवे इस भावना से तुम्हें उपासना करनी नेत शब्द परिभय नेत शब्द यहां पर परिभय अर्थ में अभिनिवेश अर्थ में इस भय से इस अभिनिवेश से ऐसा न हो जावे अतएव आपको करना यदि हम अस्मात कृता प्रच्युत श्याम ग्रस्ते वह मृत्यु न इत्यं त्रस्तो धारे व्रतम धारे प्राण व्रतम इत्यभिप्राय ये अभिप्राय श्रुति का कि मान लो यदि मैं इस व्रत को धारण नहीं करता यदि हम अस्मात कृता प्रच्युत श्याम यदि इस व्रत से मैं प्रच्युत हो जाता तो ग्रस्त एवं मृत्यु अवश्य मृत्यु से ग्रस्त हो जाऊंगा इस प्रकार से त्रस्त माना मन वाला होता हुआ भयभीत मन वाला होता हुआ प्राण व्रत को धारण करनी चाहिए यह इसका अभिप्राय है टिप्पणी कुछ अशुद्ध पाठ है देखिए दो नंबर इकट्ठे छाप दिया और कुछ अशुद्ध नहीं है वागात या असंगवत एक पद स अलग पद माम अलग पद अलग अलग दिया इसमें एक ही छाप देते वत्स माम ऐसा हो जाएगा बचड़ा कहां चलाएंगे वागाद्यासंग वत्स वत्समाम तो कोई पद ही नहीं बनता जमता है वो एक्चुअली ऐसा है वागाद्यासंग वत् स माम पाप जैसे वागादियों में आसंग हो गया ना किसका पाप का मृत्यु का श्रम रूपेण उस प्रकार से स मृत्यु श्रम रूपी मृत्यु माम है ना स पापा आसुर के सतन में करो देखो दूर दूर छाप दिए व्यवच्छेद रूप करना गड़बड़ छपाया पूरा देखो कोई श्रुति तो है नहीं तो टिप्पणकार का अपना वाक्य ना सही होना चाहिए वाक्य ऐसे वाक्य थोड़ी लिखी जाती है सर यहाँ लिख दी पाप में आगे असुर और आगे बीच में माम और प्राप्त कर दिया ऐसा होना चाहिए वाक्य वास्तव में स पापमा आसुर माम प्राप्त वागाद्यासंगवत इत्येवम् अभिसंधि सन्। वह पापमा रूपा जो आसुर मृत्यु है, श्रम रूपी हो या अस्त्र रूपी हो, वह मुझे प्राप्त हो जाएगा, जैसे वागाड़ियों को प्राप्त किया सब हो गया था। वह इस प्रकार के अभिसंधि सन विद्वान प्राण वर्धरे, इस प्रकार के अभिसंधि निश्चय वाला होकर के तो वो न हो, ये तदर्थ प्राण धारण करना चाहिए। यदि कदाचित उचरित प्रारवेता, और मान लो आपने कभी यह व्रत को आरंभ कर ही दिया तो करके तुरंत छोड़ना नहीं है, बीच में छोड़ना नहीं, जब तक इस उपासना में फलभूत अलग हिरण गर्व अनुभूति नहीं होती तब तक करना है। इसे कहते हैं यदि कदाचित उचरित प्रारवेद, यदि आपने कभी इस प्राणव्रत को आरंभ कर ही दिया, प्राणव्रतम समापित समापयितुम इच्छे, समाप्त करने की इच्छा जरूर करें। यदि अस्मात व्रतात् परमे प्राण परिभूत स्याद देवाश्चा, यदि मान लो अपने बीच में इस व्रत से प्राण कर लोगे, निश्चित प्राण से परिभूत हो जाए, आपका प्राण परिभव को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मृत्यु का अनुभव जरूर करेगा, यथा देवाश्चा अस्मात तत्समापे देव, इसलिए अवश्य व्रत का समापन करना ही चाहिए। एक सामान्य विधि है, कोई भी व्रत हो, कहने का तात्पर्य है चाहे प्राण व्रत हो चाहे अन्य लौकिक व्रतों को जो भी आप करते हो, उसके सामान्य श्रुति विधान कर दिया, किसी व्रत का आप आरंभ करोगे अवश्य उसको समाप्त करनी ही चाहिए। यावत समाप्ति पर्यंत असति बाधक है, वो एक अलग बात है, वही अत्यंत अत्यंत प्रतिबंधक आ गया, क्या करें, अब दवाई के साथ दवाई तो खानी पड़ेगी, अब बुखार इतना 104-105 चढ़ा हुआ है, और कहोगे कि ये एकादशी है, हम तो पानी के साथ दूसरा नहीं लेंगे, मरोगे क्या एकादशी करते करते, अब जो हटी होते हो तो मर भी जाने को तैयार है, देखेंगे क्या होगा, परमात्मा बचाए तो बचाए नहीं तो मर जाएंगे व्रत करते। परम भक्तों की बात अलग है, सामान्य रूप में यही होता है कि भाई दवाई खा लो, कि श्रुति श्रुति ऐसा व्यवहार भी दिया ना, बालक वृद्ध रोगी तीन के लिए कोई नियम नहीं होता, यथाशक्ति नियम पालन कर सकते हैं, बाकी व्रतादि कालों में यदि मानसिक स्थिति में आ जाए तो वो व्रत भंग किया जा सकता है, वो भी फिर भी यथाशक्ति पालन पूर्वक पूर्ण रूप में भंग नहीं, उसे यहाँ पर भी समझना है कि असति प्रतिबंधक है, आप यथाशक्ति स्थान व्रत को अयावत समाप्ति पर्यंत करनी ही चाहिए। तेन अनेन व्रतेन, इस व्रत के द्वारा प्राणात्म प्रतिपत्या है ना, प्राणात्म की प्रतिपत्ति के द्वारा ही, हिरण्यगर्भ स्वरूप की प्रतिपत्ति के द्वारा सर्वभूतेषु वागादि अग्नि आदेश्च मदात्मक एव, ऐसा अभिमान करना है, देखो सभी भूतों में जो वागादि हैं और सभी चराचरों में जो अग्नियादि हैं वो क्या है, वो मदात्मक एव, अहमेव प्राणात्मा सर्वप्रस्पंद कृद्ध, ऐसा अभिमान करना है, मैं ही प्राण रूपा हूँ, सकल जीवों के अंदर परिस्पंद करता हुआ प्राण स्वरूप मैं ही हूँ, ऐसे एवं तेन अनेन व्रत धारणेन, इस प्रकार से इस व्रत के धारण के द्वारा एतस्य एव प्राण देवतायाः, एतादृश व्रत को धारण करते हुए आजीवन उसने निर्ताया है, याद फलानुभूति हुई तब तक उसने किया है, अतएव मरने के पश्चात वह उपासक इस प्राण देवता के साथ सायुज्यम उन्हें संयुक्त भावम एकात्मत्वमेव, सायुज्य का मतलब वो उत्तम देवता ही हो जाएगा, स्लोकताम समान लोकताम वा एक स्थान तो एक लोक की निवासी हो जाए, तत्व तो देवता जिस लोक में रह रहे हैं उसी लोक का निवासी हो जाएगा, जैसे कहते तो फल होगा भाई, वो देवता भी हो जाएगा उस लोक के निवासी भी हो जाएगा, डबल काम कैसे हो सकता है। भाष्यकार कहते हैं विज्ञान मान्य अपेक्षा में तयती प्राप्त थी, विज्ञान की मान्यता की अपेक्षा, विज्ञान में उपासना में कमी के कारण से फलोक हो जाएगा, और विज्ञान परिपूर्ण है तो वो सायुज को प्राप्त कर लेगा, जयति गात कर दिया प्राप्त। इस प्रकार से सप्तान्न ब्राह्मण भी पूरा हो गया, और अब उपसंहार ब्राह्मण सब होता है, पूर्व पर संबंध भाषा बहुत सुंदर जोड़ रहे हैं, ये पूरा प्रकरण आप जानते हैं, तीनों ब्राह्मण जो आपने पढ़ा है, चौथा पांचवा परिच्छेदा, ये सब कुछ वैराग्य शुरू में आ चुका है। ये संसार का वर्णन किया जा रहा है और बीच में अविद्या सूत्र, और विद्या सूत्र आपने पढ़ा था 147, 147 में, उन सूत्रों को जांग बुद्ध किया गया आपको लक्ष्य का बोध कराने में। तो लक्ष्य ये है और बाकी जो वर्णन किया जा रहा है संसार, इसे तुम्हें वैराग्य प्राप्त करना है। इसलिए 1, 4, 4, 1, 1, 4, 1, 5, 1, 6 चौथा पांचवा छठवा, ये तीनों ब्राह्मणों को आप समझ दे रहे हैं। यदि अविद्या विशक्तिन प्रस्तुतम साध्य साधन लक्षण व्याकृतम जगत प्राणात् प्राप्त्यंत उत्कर्षवदपि फलम, यद्यपि इसका फल क्या है जगत के अंदर, प्राणात् भाव की प्राप्ति पर्यंत फल है, साक्षात हिरण्यगर्भदत्त का फल है। इसमें अविद्या विशक्तिन प्रसुद है साध्य साधन रूपा व्याकृत जगत, प्राणात् प्राप्त्यंत उत्कर्ष वाला फल रूपा यह जगत है। या चेतस्य व्याकरणात् प्रागवस्था अव्याकृतवाच्य वृक्ष बीजवत् सर्वमेतत् त्रयमेव, इसलिए जो पूर्व में एतस्य व्याकरणात् प्राक् अवस्था अव्याकृत शब्दवाच्य या वृक्ष बीजवत् जो इस जगत की व्युत्पत्ति व्याकरण से पूर्व कालीन अवस्था थी, जिसको अव्याकृत शब्द से आरंभ किया हुआ गया, कहा गया था, वृक्ष के बीज के समान अवस्था थी वह अवस्था, उसे लेकर यहां तक जो व्याकृत जगत के अंतर्गत हिरण्यगर्भ फल प्राप्ति पर्यंत की सारी चीजें जो चीजें हैं, वह सारा का सारा चीज को आप तीन में डाल सकते हैं, सर्वमेतत् त्रयमेव किंतत्त्वयम् इति, उसी को इस मंत्र से बताने जा रहे हैं। त्रयम् वाइदम् नाम रूपम कर्म तेषां नामनाम वागित्यदत् एषां उक्तम् अतो हि सर्वाणि नामानि उत्तिष्ठन्ति एतदेषां काम एतद्धि सर्वैर्नाभिसमम् एतदेषां ब्रह्म एतद्धि सर्वाणि नामानि विभर्ति। त्रयम् वाइदम् तदिदम् त्रयात्मकम् एव, ये जो जगत है, यहाँ बृहदारण्यक ने वार्तिक सार एक श्लोक दिया है, बहुत सुंदर देखिए। अविद्या सूत्रम आरभ्य साध ब्राह्मण वर्णितम् विद्या सूत्रात् प्रोक्तं च जगत संक्षेप्य वर्ण्यते, अविद्या सूत्र से आरंभ करके डेढ़ ब्राह्मण पर्यंत, डेढ़ ब्राह्मण माने चौथे में शुरू हुआ अध्याय नहीं, प्रथम अध्याय में ही चौथे ब्राह्मण ने अविद्या सूत्र कराया, और वहां से लेकर पांच प्राण की पूरी तक, पांच प्राण पूरे तक क्या हुआ, सारा का सारा सार ब्रह्म वर्णिताम, अविद्या सूत्र को आरंभ करके वहां तक क्या वर्णन किया, कौन कहां तक, वो भी विद्या सूत्र पूरा उत्तंच, और विद्या सूत्र से आगे भी जो कही गई है पंचम प्राण के अंत तक, वो सारा का सारा अविद्या सूत्र से विद्या सूत्र पर्यंत का बीच में ही नहीं, बल्कि अविद्या सूत्र से आगे और विद्या सूत्र की समाधि पर्यंत डेढ़ ब्राह्मण भाग में जो कहा गया, तो सारी बातें जगत तेव संक्षिप्त वर्णन है, केवल जगत को ही संक्षेप वर्णन हुआ, बताओ संक्षेप वर्णन हुआ। अल्पत्ये सति तस्यागम संभावति धीर नृणाम षष्ठेऽस्मिन् ब्राह्मणे तेन जगत संक्षेपति श्रुति, अल्पत्ये सति तस्यागम संभावति नृणाम दी श्रुति, ये चाह रही है बुद्धि मनुष्यों के बुद्धि के लिए दिखाना चाहती है कि सारा का सारा जगत परिच्छिन्न तत्व अनित्य है, अल्प है, इसलिए उसको त्यागने की संभावना दिखा दी, त्यागम संभाव कहा षष्ठी अस्मिन् छठे अध्याय में उसी त्याग को दृढ़ करने के लिए तेन जगत संक्षिप्त श्रुति, इस जगत को संक्षेप में जो पूर्व में दो ब्राह्मणों में से मुख्य रूप ने डेढ़ ब्राह्मण भाग में जो विस्तृत रूप से विचार किया हुआ था, उसको अंतिम ब्राह्मण में यहाँ संक्षेपीकरण करके बता रहे हैं कि जगत वास्तव में त्याग करने योग्य, इसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति और आसन करना उचित। पूरा प्रकरण का ये रहस्य, पूरे के पूरे चौथा पांचवा छठा अध्याय की समाप्ति इसी से हो जाएगी। मंत्राय क्रम वा इदम नाम रूपम कर्म, इदम जो जगत है यथोक्त व्याकृत और अव्याकृता तो जो जगत है वह त्रयम एव वामने केवल तीन ही है। वो क्या तीन है? नाम रूपम कर्म। नाम मैंने शब्द रूपा है, रूपम मैंने आकार वाला है, और क्रिया प्रधान। ये तीन के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है जगत। उनमें एक एक की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले तेषां नाम नाम वाग इत्येतत् कहते, उन नामों की भी सामान्य रूप क्या है? अनेक नाम है ना, यज्ञ देवदार घाट पाठ मार दुनिया भर शब्द, उन सभी का सामान्य स्वरूप क्या है? वाह। और यह उक्त है अर्थात कारण है ना, वाग इत्येतत् एषाम उक्तम, वही वास्तव एषाम माने शब्द रूपाणाम सामान्य विशेष इन दोनों स्वरूप का यही कारण रूप है। क्या? उक्त। उक्त क्यों नाम बड़ा? कहते हैं अतो ही सर्वाणी नामानी उत्तिष्ठन्, जिसलिए इस सामान्य वाक से ही विशेष शब्द सारे के सारे निष्पन्न होते हैं। इसे सामान्य वाक ही कारण रूपा जो वाक को ही हमने उक्त नाम से रखते हैं। ये तो उद्गच्छन्ति उक्तम, उद्गत्वा तिष्ठन्ति व्यवहारार्थम नाना शब्द है कि उक्तम, ऐसे उसको बता दिया। एतद् एषां साम, यही वाक्य है इन सकल नामों का साम भी। वाकई उक्त है, वाकई साम है, वाकई ब्रह्म है। किनका? एषां नाम वाला। ये जो अनंत नाम जगत में व्याकृत जगत में अनुभव कर रहे हो, इन समस्त नामों का कारण स्वरूप क्या? वाक सामान्य। और वो सामान्य रूपा वाक क्या है? वही उक्त है, वही साम है, वही ब्रह्म। उसका नाम उक्त क्यों पड़ा? क्योंकि उसी से सब निकलते हैं, जितना है विशेष वह सामान्य से निकलते हैं, इसलिए उसका नाम उक्त हो गया। उसका नाम समा साम क्यों पड़ा? सम एव साम, सम या वो साम है या जो सामवेद का समत्तम एव सामत्तम, सकल विशेषों में समूपेण व्याप्तन के नाते उसका नाम साम। और आगे लग रहे हैं एक ही सर्वैर नाभवीर समम, क्योंकि वाक जो है सामान्य रूप है वही सकल नामों के साथ समरूपेण व्याप्त। और यही वाक क्या है? तदेव वाक एषां ब्रह्म, इन सकल नामों का ब्रह्म। नाम ब्रह्म कैसे हो गया? वाक ब्रह्म कैसे हो गया? कहते एतद्धि सर्वाणि नामानि विभर्ति, क्योंकि सामान्य जो वाक है ना यही अपने अंदर, क्योंकि विशेष कहां रहता है? सामान्य, इसलिए समस्त नाम रूपा जो विशेषों को वाक जना अपने सामान्य रूप में धारण किया हुआ है, अति उसका नाम ब्रह्म। धारणात् सर्वधारणात् ब्रह्म, सर्वेषु समत्तात् साम, सर्वोद्गमन कारणत्वात् उक्त। ये तीन गुणों से वाक रूप इस जगत को समझना है, नामात्मक जगत भाष्य। अच्छा।